الدين كتعرف فيه. عاوز عاوز وجه طويل. بدي من هنا يجي لاخر شهر. مرزاني شفت المهتمين سادة. ما تجيت له وصل عليه هو. في سيف كي ديكور في كراية كتير. نو تو دی لے دو کنیکشن کو دی کرنی ہاں یا رو دا او تے فون او تو تو ہوا دو کنیکشن مختار دو دو نور اس لی تو پوز کو نیا چایا یو دو نور واخ لو یو تری پیل واخ لو یو بل کنیکشن واخ دو اس نے سلا لو دو نو تری پیل واخ لو یلا خدا رسول اللہ لگوٹا لا بد ان تعلم الذي خرج ما شاء الله محمود صلی اللہ رسول کریم آلات کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے. حدیثوں میں مضمون آتا ہے کہ جس وقت آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اتنی اصلاح ہو جائے گی کہ لوگوں کے 40 سال تو ان کا دور جو ہوگا ایسا گزرے گا کہ لوگوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے خلاف قدورت کینا اور حسد نہیں ہوگا اور زمین ایسی برکات کا ظہور کرے گی کہ بغیر حل چلائے زمین پر لوگ تو امریزی کریں گے اور فصل اگیں گے اور ایسی فصل اگیں گے لوگ حیران رہیں گے. سانپ اور بچھو کا زہر بہتر ہو جائے گا. اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے آدھا اونٹ کے ایک طرف لادا جائے گا دوسری طرف لادا جائے گا اور انار کو رکھیں گے اس کے سارے آدمی بیٹھیں گے. کہ ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کافی ہوگا. یہ تبھی تو 40-40 کلو والی گائے دیکھی ہیں چاہے یہ قبیلے کو 100-200 آدمیوں نے قبیلے کو دودھ کافی ہو گئے. ایسی برکتوں کا ضرور ہوگا. یہ کس وجہ سے ہوگا؟ مال کی درستگی کی وجہ سے ہوگا. اور ایسے ہی مال کی خرابی کا تذکرہ بھی آیا ہوا. ہماری خرابی سے تو مجید بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے نام اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس جوں آئے تو قوم والے آ پھرے آدم کے, انہوں نے کہا لڑکے ہمارے حوالے کرو. تم نے کہا عالم اللہ کے بندو, تم کیا غیر فطری کام میں مصروف ہو اور تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے یہ قوم لوط کی بیٹیاں, یعنی میری بیٹیاں قوم لوط کی بیٹیاں ہیں, عورتیں ان سے شادی کرو جو قدرتی طریقہ ہے جو افضائے شہر دوسرے کے اللہ نے تم کو دیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے نیک پارسا بنتے ہیں, ہم تو آپ کو بستی سے نکال دیں گے, آپ کو پتہ ہے جس میں مطلب مراد کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں, آپ کا مرے حوالے کرنے پڑیں گے مہمان. تو رام بہت آزودہ ہوا ہے, بہت بچے ہوئے, انہوں نے دعا مانگی ہے اس آیت میں آ بھی جا رکن شریف. تو صاحب کیسی آئے تھے وہ یا تو میرے شکوت میرے پاس ہوتی میں ان کا مقابلہ کر سکتا, یا میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا اس وجہ سے مجھے اس شر سے میں محفوظ رہ سکتا. کہتے ہیں یہ دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کی تائید جس کے تائیدی لوگ موجود نہ ہوئے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود ہی کہ آپ کا قبیلہ آپ کو مانتا نہیں تھا, لیکن آپ کا ساتھ دے رہا تھا اور آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کے بچاؤ کا یہ بندوبست کر رہا تھا. تو جب بہت پریشان ہوئے لوط علیہ السلام تو فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم جو ہے تو اللہ کا عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ واقعہ عجیب طریقے سے بیان ہوا قرآن مجید میں, یہ فرشتے جب پہلے آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جگہ پر آئے ہیں اور انسانی شکل میں تھے, تو بڑے خوش ہوئے مہمانوں کے آنے پر, بہت خوش ہوتے تھے. وہ گئے اور فوراً ایک تلا ہوا بچڑا, وہ جا بیل سمین تلا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے, اس زمانے میں تلنے کا رواج تھا پورا, وہ لے کر آئے اور انہوں نے سامنے رکھا, انہوں نے کھایا نہیں ہے, تو ان کو ایک تو کھایا نہیں ہے, دوسرا یہ کہ عذاب کو لے کر جا رہے تھے تو ایسی دہشت ان پر تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف محسوس ہوا, عجیب لوگ ہیں کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے اور ان کھانے سے دہشت محسوس ہوتی ہے آدمی کو. تو انہوں نے ان سے کہا کہ سورہ زاریات کی آیت ہے, جی سورہ زاریات کی دوسری رکوع ہے, تو جا بین حریم کال اللہ تعالیٰ کال اللہ تعالیٰ کھاتے کیوں نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آئے ہوئے ہیں, تو میں ہم تو بشارت دیتے ہیں بیٹے کی اور ہم اس کے بعد جا رہے ہیں قوم لوط پر عذاب کو نافذ کرنے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام اواہ الحلیم بڑے نرم دل تھے اور نرم دل والی شخصیت تھے, تو ان کے ساتھ بات کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے عذاب ٹل جائے. انہوں نے کہا دیکھیں ان میں تو لوط علیہ السلام ہیں اور تاب ان پر عذاب لا رہے ہیں, قوم لوط علیہ السلام موجود ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ لوط علیہ السلام کو ان کے ماننے والے ان کے ساتھی جو ہیں ان کو ہم بچا لیں گے, بیوی نہیں بچائی جائے گی. اور اے ابراہیم آر بنا تھا, بس اس بات کو اے ابراہیم جانے دیجیے کیونکہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے, بس یہ ٹلنا نہیں ہے. اب آپ جو بات سنبھال کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ عذاب ٹل جائے, تو اس کے ٹلنے کے حالات نہیں ہیں. تو یا ابراہیم آر بنا آر نے اس بات کو چھوڑ دیجیے. تو باپ یہ جو ہے تو پھر گئے اور لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے تو فاصلے بہارے کا بکرت من اللہ پلا التفت, کہ آپ جو ہے تو اپنے اہل و عیال کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جائیں یہاں سے اور پیچھے مڑ کر آپ دیکھیں گے نہیں. اب بیوی ساتھ نکلی ہے لیکن اس نے ظاہر ورمن نہیں کیا, پیچھے اس نے مڑ کر دیکھا تو پتھر آیا تو لگا ڈھیر کر دیا. قوم لوط کا ایک آدمی کسی کام کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور حضور حرم میں تھا, اس کا پتھر آ کر ہوا میں لٹکا رہا, جب حضور حرم سے نکلا تو پتھر آ کر اس کو لگا, اس کو وہاں ڈھیر کیا. یہ اردن میں جگہ ہے بحر میت, جو بحر لوط اور بحر میت دونوں کو کہتے ہیں. اس جگہ کے ٹکڑے کو اکھاڑا ہے, جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پر اٹھایا ہے اور اتنا اونچا لے گئے ہیں کہ ان کے مرغوں کی اور کتوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی ہیں دنیا کے آسمان کے فرشتوں نے. پھر وہاں سے الٹا کر کے پھینکا ہے ان کو, تو اس جگہ آ کر لگے وہاں کھڈا بنا ہے, اس میں پانی ادھر کا پانی جمع ہوتا ہے اور پانی جمع ہو کر وہاں پر جو ہے تو ایک سمندر ایسا بہت بڑی جھیل سمندر بن گئی, اس کو بحر میت کہتے ہیں, اس میں کوئی مینڈک کوئی مچھلی کوئی زندہ چیز نہیں, اتنا اس کا پانی نمکین ہے. اور یہ ماہرین آرکیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے پیندے میں ابھی بھی مکانات کے آثار ہیں, تو بلود کے مکانات کے آثار. تو امال کے نظیر یہ بعد کا دور فاروقی میں ہے یا دور عثمانی میں ہے کہ کیس آیا ہے پہلی بار رجسٹرڈ ہوا ہے مرد کا برتھ سے بدفیلی کرنے کا, تو اس کے بارے میں کوئی قانونی شک ہی سامنے نہیں تھی کس شک پر فیصلہ کیا جائے. تو حضرت رضی اللہ نے پھر کہا کہ یہ اس آدمی کو جو ہے تو کیا کیا جائے, اس کے اوپر دیوار کو گرایا جائے, اس کو کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرائی جائے, تو مجلود کے عذاب کی طرح کا اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ جائے تو اس کا فیصلہ کیا جائے, صرف انصاف میں کیا جائے اس کو, تو فیصلہ اس کی روشنی بنا دیا ہے. کافی مارکت اللہ اور مارکت اللہ فیصلے کیاسی اور لگ گئی ہیں, ایک کیس عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں رجسٹرڈ ہوا تھا, ایک آدمی نے شادی کی 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, اس پر جو ہے تو کیس دائر کر دیا لڑکی پر کہ اس کا بچہ صحیح نہیں ہے, اور اس کی طرف صحیح تھا کہ صحیح ہے, کہتے صحیح 6 مہینے کے بعد کیسے ہو گیا, سنسار کا فیصلہ دینے والے تھے کہ ذریعہ نے آ کر فیصلہ روک دیا, ان کا سنسار پر نہیں ہوتا, آپ کیسے کہتے ہیں. تم نے کہا کہ اس طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں ہوا ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ 2 سال ہو لے نکام لیں, لیکن تم مرا اس کس طرح ہے ڈاکٹر صاحب سے باہر اولاد حولے نکام لیں, مائیں جو اپنے بچوں کو پلائیں دودھ 2 سال مکمل. اور دوسری آیت میں آیا ہوا ہے کہ افضال ہو 3 شہر, کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا یہ 30 مہینے ہے. میں نے کہا میرے مومن 30 مہینے جو ہے وہ دودھ 24 مہینے دودھ پلانے کر نکالے جائیں گے, 6 مہینے حمل کرے گا, اس لیے کم سے کم حمل کی عمر جو ہے وہ 6 مہینے ہے. ہماری جدید تحقیقات میں جو ان 2 سالوں میں یہ ریسرچ آئی ہے, جاوید صاحب کتنے سال ہو گئے اس کے 6 منتھ وائبلٹی 24 ویکس, ہاں جی 24 ویکس نا, یہ کب آئی ہے یہ, ہاں جی وائبلٹی ہے 6 مہینے کی نا, ہاں 24 ہفتے کی, 24 ہفتے کی یہ, یہ آج سے 10 سال پہلے 24 ہفتے والا ہم نہیں پڑھاتے تھے, وائبل نہیں پڑھاتے تھے, اب 28 ہفتے والا پڑھاتے تھے, 28 ہفتے والا وائبل ہے زندہ رہتا ہے, 24 کا نہیں کرتے, 24 کا یہ 3-4 سال سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے, ان کتابوں میں آیا ہے 24 ویکس وائبل ہے, اس وقت ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے 24 6 مہینے کا بچہ اپنے باپ کا ہوگا, تو اسی پر فیصلہ کر کر کے عثمان رضی اللہ عنہ نے سنسار کو ختم کر کے بچہ حوالے کرتے اس بات کا فیصلہ دیا ہے کہ یہ اپنے باپ کا ہے اور اس پر کوئی کیس نہیں ہو سکتا, کیسی فیصلہ ان کا. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ اپنے آدمی کو اپنی زندگی پر نظرانی کرتے ہوئے, اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے, تو بتائے بوتے ہوئے اپنی غلطی کوتاہیوں کو معلوم کرے, اپنی غلطی کو تائیوں کو نشاندہی کرائے, خود کرے, کوشش کرے, دوسرے سے نشاندہی کرائے, اس کو ترک کرے, اس پر توبہ کرے, اپنی زندگی کو درست کرے, تو اللہ کے عذاب میں مصیبتوں سے نجات کی یہی صورت ہے. اور جس وقت اعمال کا معیار گر جائے گا اور پھر اس کو فجور میں لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے, اور پھر وہ سوچیں کہ ان کے اوپر عدل انصاف والے اور رحم و کرم والے حاکم آئیں تو یہ نہیں ہوگا, یہ بات نہیں ہوگی, بلکہ ایسے ان کے اعمال ہوں گے, ایسے ان کے حکام ہوں گے. اعمال حکم امال حکم جملہ ہے, حدیث شریف کا دوسرے الفاظ ہے جو حدیث شریف آئی ہوئی ہے, ایسے تمہارے اعمال ہوا کریں گے, ایسے تمہارے حکم ہوا کریں گے. لیکن کسی آدمی نے اس طرح جملہ نے بیان کر دیا ہے, اعمال حکم امال حکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکم ہوتے ہیں, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے حکم ہوں گے. اگر اعمال خراب ہیں اللہ کی ناراضگی والے ہیں تو ایسے حکم آئیں گے سخت و تقدیر ہوں گے, ظلم والے ہوں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو حکم جو ظالم ہوتے ہیں, مالدار کنجوس ہوتے ہیں, افسر رشوتی ہوتے ہیں. اور کسی قوم سے خوش ہو جائے تو حکم جو ہے وہ رحم والے ہوتے ہیں اور مالدار سخی ہوتے ہیں اور افسر جو ہے انصاف والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے فیصلے میں آ جاتے ہیں اور اعمال کی روشنی میں آتے ہیں. جیسے اعمال انسان کے اوپر جاتے ہیں ایسے فیصلے اللہ تعالیٰ کے دربار سے آ جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ایک کو کوسنے کے دوسرے کو کوسنے کے مسئلے کا حل جو ہے تو اپنے پر تدبیر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا جائے اس بات کے لیے کہ مجھ میں کیا کمی کوتاہی ہے, اس کی نشاندہی کرائی جائے اور اس کو یہ درست کیا جائے, اس پر تو بتایا جائے اور اللہ کے حضور جو ہے اپنے معاملے کو درست کیا جائے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور ہمارا معاملہ درست ہو گیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا, تو مخلوق کی رضا اور مخلوق کی چاہت اور مخلوق کی کوئی ضرورت ہی نہیں رکھی. ہم اور آپ جو ہے مخلوق کو دھیان دیکھ کر, مخلوق کا دھیان کرتے ہوئے, اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں. اور بات پر ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہم رضا اور ناراضگی لوگوں کی دیکھ کر چل رہے ہیں, ناراضگی اللہ کی دیکھ کر چل رہے ہوتے تو ہمارے مسئلے حل ہو چکے. جو کچھ ہو رہا ہے زہر اور فساد اس الورد البحر دماغ کا سبت الناس, اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا خوش کی طریقے پر جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہوتا ہے. اس میں کسی دوسرے کا کیا کردار ہوتا ہے, سارا اپنا ہی کردار. تو یہ فہم اللہ نصیب فرمائے جو حقیقی فہم ہے اور جو مسائل کا حل ہے. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں پھر اس کی روشنی میں کچھ بات آ گئی. نومبر دسمبر کے مہینے ہماری تھکاوٹ کے مہینے ہوتے ہیں, دوپہر کو کوئی آرام کرنے کا وقت نہیں ہوتا. ہاں جی بولے جی ذرا. اللہ اکبر. اس طرح سے عالم سے مطلب سن لیا ہے تو پھر وہی مطلب کسی دوسرے عالم سے سن لیا ہے تو بعض اوقات تھوڑا فرق ہوتا ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں میں سے بات جائے کہ ٹھیک ہوگی یا اس میں اختلاف کی گنجائش ہوگی. ہاں جی تو اس نے عامی لوگوں کے لیے اتنے ہے کہ ان کی جگہ تسلی ہوگی, انہوں نے عمل کر لیا تو ایک گنہگار نہیں ہے, پکڑ میں نہیں ہے. ہاں جی اس لیے کہ حلم پر دل کی تسلی ہوگی, ان سے بات سن لی اور عمل کر لیا تو بس ہو گیا مسئلہ. جی بعد میں اگر ایسا پتہ چل گیا کہ غلطی کوتاہی تھی تو آدمی اس کو درست کر دیا, انسان کتنا ہی بس میں ہے نا. اب ہر کسی کے بس میں تو نہیں کہ ہر ایک آدمی جتنا پائے کا عالم ہو چار بات کو خود فیصلہ کر سکتا ہو, کہ دوسرے سے پوچھ کر ہی چلنا پڑے گا. جیسے پوچھا سر جی کے مطابق اس نے پوچھ کر چل پڑا اس عمل کر لیا تو خدا کے نزدیک پکڑ اس کی نہیں اور گنہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بعد میں پتہ چلا تو آدمی نے درست کر لیا. کون کرنا نہیں چاہتا, وہ کرتا ہے آدمی کے ذمہ جتنا آتا ہے اس کو ایک کر لیا کرے, باقی اس کے حوالے چھوڑے. آپ کے ذمہ اس کی خدمت تھی, آپ نے کر لی, آپ کے ذمہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا تھا, آپ نے کر لیا, آپ کے ذمہ اس کو سلام کرنا تھا, آپ نے کر لیا. اب اس کے باوجود اپنی اس کو وہ نہیں چھوڑتا ہے تو اس کی نیت اس کو مڑے گی. ٹھیک ہے, آپ کا آپ کی دنیا آخر بن رہی ہے, آپ کا فوائد ہو رہے ہیں, اس کو نقصان ہو رہا ہے. بعد سزا تو واقعی معاف نہیں کرتے آدمی, کوئی بھی آپ کریں انہیں معاف نہیں کرنا ہوتا. لوگ جس کو بیان کرتے ہیں نا کہ ایک پشاور کے کتوں نے نیا کتا دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں کابل سے آیا ہوں, کب روانہ ہوا تھا؟ صبح سویرے روانہ ہوا تھا. کتنی جلدی پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا رونو عزیزان لے رہا تھا کہ میں اپنے برادری والوں کے ہاتھوں اتنا جلدی پہنچا ہوں. کیسے؟ کہ جس بستی میں پہنچا وہاں کے اتنے میرے پیچھے لگتے رہے, اتنا بگایا مجھے کہ اپنے دودھ سے وہاں نکالا, پھر مجھے چھوڑا, یہاں تک کہ اثر کے وقت مجھے پشاور کو پہنچا دیا. تو ذرا سدا سے حالات ہی ہیں. ایک دفعہ فیصلہ ہوا کہ مجھے ایک خاندان والے فیصلے کے لیے لے کر گئے. وہاں پر چلے گئے, دو بھائیوں کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے گھر تھے, ایک بھائی ملک سے باہر تھا اور دوسرا بھائی اور لڑکوں کا دادا دادی اور چچا رہ رہے تھے ساتھ, ان کا گھر تھا. ان کو لائی ہوئے تھے, لڑکے آئے ہیں اس گھر میں, ٹیوبیں توڑی ہوئی اور مختلف چیزیں توڑ پھوڑ کر کے اس طرح کے کالے کے طلبا کرتے جلوس نکال کر کیے ہوا تھا. چلتا تھا میرے ساتھ, میں راستہ رون اس رکھوا کے کوس کوس میں نے سوکھا کہ رون اس رکھوا کے ہوتا مجھے کرتا کہ بھائیوں کے قریب رہنے کا یہ فائدہ نہیں. کیونکہ وہ جو برداشت ہے اور وہ چیزیں وہ مت ہم میں ہے نہیں, تو ظاہر قرب ہونے کا کیا فائدہ ہوا. جب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے, غفور صاحب نے کوئی بات نہیں پوچھی ہے. جاوید صاحب آدھے سدھارت سر صاحب جی, اس میں سارے دم کو جی سارے دم کو جی جی رکھ رہے ہو؟ ہاں ہاں ہاں ہاں اور یہ اور پردے کار کی لگا دے معمولی گڑبڑ سے بس سوئی جان سر سوئی